galit sa pagiging kaibigan. Marunong manimbang na walang kinigilingan. Sa kaunting pabor, mataas ang patanaw. Ang pakikipagkapwa ko sang lumilitaw. Hindi bumibitaw sa anong uri manandago. Handang harapin lahat ng klase ng pagsubok. Na ang suliranin sa ngiti dinadaan. May kasabihan na ang problema ay tawanan. Hulmadong matatag yan sa atin ay likas. Sa positibong pag-iisip humuhugot ng lakas. Kayo manggi ang bala, taas noo kahit kanino. Iangat ang bandera, tayo'y Pilipino. Lamig ng paligid para sa kinabukasan. Init na pumapasok para sa katuparan. Diretso ang gawa parang walang pagkapagod. Huli na ba ako sa ikalawang pagkayod? Ginagawang trabaho halos magkasakit. Makaipon lang ng pera para maipahatid. Dugo at pawis kasi pagay ng puhunan. Inhawa sa buhay ng pinaglalaanan. Ultimo sarili ay handa mong titiri. Upang pangarap mo sa kanila ay tuparin. Mahal ko kayo kaya ako ay narito. Makabagong bayani, tayo Pilipino. Puso makapamilya, tayo'y Pilipino.